Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Eta bide gorritik goazela, gaurkoan ere antzerkilari batzuk topatu ditugu bidean. Eta nola doazen, eta Arriaga antzokirantza omen doaz, eta Arriaga antzokitik beste areto eta antzerki gune ezberdinetara, eta esan diegu, ba, plazatik gurera etortzeko. Inora, baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka, bide gorrian aztalka. Hauek ere txekoak omen direla eta. Trazatutako bidean, nango gaite egiten dut guztiz, nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz, orduan zer ikusten da. Etxekoak, gara? Ni Javier Barandiera naiz, etxekoa. Maika etxeko pag, etxeko pag. Anderlipus. Eta zezen etxalz. Bide gorrian, aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bian. Beraz, lau etxeko ditugu une honetan gure etxe barruan, bide gorritik aterpera egin dugu eta antzerkia sarituko gara, maitasuna sarituko gara eta beste gauza askota, zelan ez. Kateri gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidean. Etxekoak eta etxe horretako zuzendari eta aktoretako bat, Iñigo Ibarra, Anderlipus. Eguerdion, Iñigo? Bai, eguerdion. Kontaitu gozu, zer da etxekoak? Bueno, etxekoak da proiektu edo bide barri bat, duela hiru urte gutxi gora bera hasi genduna, eta hasiera hortan, ba, bueno, alako bizipen pertsonal bat kontatu nahi nuen, baina kontatu nahi nuen talde batekin, antzerkia talderik ez badago, ez dagolako antzerkirik, eta talde hortan bidaide lehen nahi nuena gainera eta aspalditik berarekin lan egiteko gogoz nengoena, Jon Gerediaga izan zen, eta berari, ba, kontatu nion zer kontatu nahi nuen nik, ez da, eta zein izango litzaken aldartea edo, eta orduan pixka bat nire bizipen pertsonal batetik abiatu nintzen, ni maite mindu nintzen kubatar neska polit batekin, eta berarekin, bera Euskal Herrira ekartzea, bai, izugarrizko trabak, ostopoak, oso gauza zaia izan zen, oso komplikatua izan zen, ez da, eta orduan, esan nion Jon Gerediagari kontatu nahi nuela hori, ez da, baina ez bakarrik hori, baizik, eta baita ere zerk egiten duen zerbait etxekoa izatea eta zerbait kanpokoa izatea. Hortik abiatuta, bueno, eta batez ere, kontatu baita ere ze zenbat errez dan estatu batu arrabazara, edo Finlandia arrabazara, zein erresa den Euskal Herriera etortzea, Europara etortzea, baina ja, ba ez dakit, Kubat arrabazara, edo Kolombiarra, edo Senegaldarra, ba horrek ja kartzen ditun zailtasunak, ez da, eta oztopo hoietaz nahi nuen hitzekin. Hortarako, ezinbestean da nik izugarrizko garrantzia ematen diot aktore taldeari, ba, kontaktatu nuen Maika Etxekoparrekin, kontaktatu neban Javier Barandiaranekin, eta kontaktatu neban amamaren personaia egiteko, Cristian Etxaluzekin, eta horra ziginan bidaia partikularrau. Eta oker espanago, eta irakurri dudanari jarraituz, Etxeko bat, Maite mintzen da, kasu honetan, arrotz edo kanpoko batekin. Belz batekin, okerrago. bai, Madi pertsonaia badoa Afrikara, bidaia luze batetik itzultzen da, eta hori da obraren abia puntua. Eta itzultzean, erraiten dio Etxekoei maite mindu dela hanko mamadu batekin. Beraz horrek pizten ditu bai Etxe barreneko gatazka batzu, eta bakoitzaren baitan ditugun gatazkak ere. Osaba batek, Madiren osaba batek nahi luke gure herriak sutik irautea hala ere, eta beraz, ora, barnean pizten dituen olako gauz kezkak eta beldurrak, eta gero, Etxekoek, erabakitzen dute, aurrera borrokatuko direla mamaduren ekartzeko, eta hori kontatzen du obrak. Zu, Javi, osaba zara, ze paper da okizu, historia guzti honetan. Bueno, ni familia partikular horren parte naiz, eta familia ez dago goiko familia bat, dago mama bat, bi osaba eta ilo bat, eta biloa bat, orduan, eta ni osabetako bat naiz. Kasu honetan, bueno, intelektualki limitatua den osaba bat, porque ya beti esaten dugu, osaba tentela edo osaba idiota de... gaur, termino politiko... Esan doztien bezala, markinan esaten dan moduen, osaba orbela, hau da, orbela. Tentela, orbela esaten da, herriko orbela, herriko tontoa bezala, ba, bueno, ba... Intelektualki limitatua. Eta, bueno, pues, azkenean bi osaba hauek dira, xate, gai honi edo... konflikto honi jarri altzeizkion bi aurpegiak, ez? Esan daiteke buruaren osaba Imanolek irudikatzen du gehiago burua, eta esan genezake osaba Goiok irudikatzen duela gehiago bilotza edo sentimenduak edo hori da. Badago ere amona bat, ere bada antzeslan honetan, eta hori Cristian Etxaluzek egiten, zertan da amonaren papera? Amama deitzen naiz antzerkian, eta uste dut dela hitz bat, bai Xuberoan eta bai Bizkaian, bi lekuetan amonaz mintzo den hitza. Bon, ordean nire paperra da gutxi gora behera, fijo edo fixo gelditzen den pertsona, fixo bana, ez baitu, ba, ez da biziki pozik belza izan dadin bere birlioba politaren gizona, baina bera tranquila da, zen eta baditu beste kezka batzuk burua galtzen ari da, gainezka egin dio burua. Eta orduan hor ikusten dugu denbora biziki luzatzen dela gai nausiari buruz, lau bost urte pasatuko dira mamadu agertu gabe, eta amona beti pixkat txarragoa eta pixkat galduagoa, eta baina beti hor eta beti familian onartua eta familiaren ardatz bat ere ikuste. Ander Lipuz, zuzendaria eta ideiaren sortzailea izateaz gain, aktore lanetan ere badabil, antzerki obra honetan ere bai, eta oraingoan fikzioak gainezke gaindio errealitateari, ala errealitatea da gainditu dena? Bueno, berez, bizi izan dakoa, lehen esan moduan, abiatzen gara benetan gertatutako historio batetik, eta kanpotar batekin eskondu denak badaki zer den kanpotar hori herrira edo etxera ekartzea, zein absurdoa eta zein irrazionala den, ezta, batez ere administrazio aldetik, ezta. Baina gero, ez dakit pixka bat, mundu hori kontatzeaz aparte, bai eta ere kontatu nahi nuen guk gure aldetik, gure herrian, guk gure etxean ditugun prejuizio edo tabu edo gatazka hoietaz baita ere, ez da? Zerk egiten duen gauza bat etxekoa izateak eta zerk egiten duen kanpotarra edo etxai edo inbasiboa izateak, ez da? Eta hortaz ere gogoetatu nahi nuen. Beraz, badago nola ez historia oso simple eta oso gaurkoa dena, ikutzetik badago oso errealak eta oso palpableak edo ikutzekoak diren gauzetaz hitz egiten da, ez da? Ez dakit, gure herrian adibidez badago Madrilera etorriko balitz kanpotar hori etzen izango gatazka bat erderaz ikasiko duen edo ez, baina gure etxera etortzerakoan gure arazo bat da, eta euskaraz ikasiko du kanpotar horrek. Orduan hor, ez dakit, jartzen dira kolokan gauza batzuk oso errealak direnak, oso gure herriak, herrian sentitzen diranak, ez da? Baina nola ez antzerkiaren bidez, antzerkia konbokatu nahi nuen, eta antzerkiaren bidez, gauza absurdoak ikutzen ditut, gauza guztiz irrazionalak, baina hori esan bezala gozo irrazionalak dira berez paperetan eta eskatzen dituzten muga eta traba hoiek edo oztopo hoiek berez ere oso irrazionalak dira. Beraz, ba bueno, ikusiko du jendeak ikusiko duena da teatroa, gauza gaurko gauzekin, baina ba bueno, gure erara kontatua. Eta guztia umore ukitu handiarekin gainera. Umorea bai, orain arte egin ditugun emanalietan jendeak egiten du, baina tragedia puntu bat eta ikere badu, absurduak sortzen alduen dituen egoerak badira hor, administrazioari konfrontazio horiek, eta gainera umorea sortzen da gian dena etxean irudikatzen duten dituzten gauzak dira. Dena etxeko borroka bat da eta beraz administrazioa ere sartzen da pertsonaien baitan eta horrek bai sortzen du umore puntu bat. Mena umore garratz bat eta ikere badu. Zue biok, bai Maika eta bai Javi, lehenengo aldiz, ari zarete lanean Ander Lipusekin? Bai, lehenengo eta azkeneko aldiz. Bai, lehenengo aldiz. Bai. Eta ze moduzko etxeko egin zaituzte edo oraindik arrotz antzerki molde honetan edo ja ibilia zineten antzeko zuzendari eta moldeetan? Ez, bueno, zuzendari eta antzerki talde edo konpainia bakoitza ezberdina da, beti daude nabardurak edo ezberdintasunak, batzutan oso handiak eta beste batzutan esain beste, eta niri aldetik behintzat ni egia esan oso ondo moldatu, nahiz hasieran, bai, pues, beti bizka beldurrakin, jende berria, bueno, pues ez dakizu ondo enkajatuko zaren, nola lan aldetik ere, pues ez, bueno, bakoitzaren beldurrak, bakoitzaren traumak edo eta, bueno, azkenean dana oso ondo pasatu da, osea, eta beste elkarzetatera aipatzen nuen ere, azkenean sortu dela, behintzat, aktuale lanean ere, taldean ere, porque talde osoan dago oso gustora, ni oso gustora sentitu naiz, denbora guztian oso ondo zainduta eta tal. Eta gero beste gauza bat hartatu da, aktore taldean ez sortu dela pixkat realitate paralelo bat, olan obraren fikzioaren ondoan dijoana, eta beste familia berezi bat sortu dela. Gure ez ditugu errepikatzen obran sortatzen diren harremanak, baina olako beste zerbait edo agertu da gure artean, eta hori hasieratik eta oso polita izan da, eta ni hasieran hori... Non dago nire plantxa? Olako gauzak, eta... Mama, non utzi duzu nire plantxa? Objektuen galera inexplikableak, bueno, fenomeno paranormalak, denetik egondu da, eta ni hori gertatzen hasten zela ikusi nuenean hasieratik, esan, bueno, pues hau ondo doa, hau ondo doa. Eta zu Maika, aritua zinen, lehenago Ander Lipusekin edo... Bai, bena biak aktore ginen Hamlet ikusgarrian, eta beste baten zuzendaritzapean, Simon Fuchsen zuzendaritzapean. Eta beraz, eta orduan Ander Lipusek proposatu zidan proiektu berri hortan sartzia, oso pertsonala proiektu oso pertsonal bat zena, bizipen pertsonal batetik abiaturik, eta bai, eni duritu zitzaidana. Bai, merezi zuela kontaturik izatea, eta fikziora eramateko bide horrek ere Bai, gogo handia pizten zidan. Eta Cristian, aspaldi ezagutzen dugu Ipar Euskal Herriko taldea amateurretan eta hainbat obra eta lan egina. Aspaldi honetan Ander Ripus berare ibili da zuekin zuzendaritza lanak egiten, baina badirudi oraingoan jauzia eman duzula, ezta? Bai, bai. Jauzi eman dut, ene adinetan. Bai, egan behar da, Ibaineta mutatzeko gogoa, berriz mutatzeko gogoa izan nuelaik Ander Ripus bere zuzendari izan behartzela, hori zen nire behar bat, eta izan nintzen haren ezagutzerat, nola du izena, edariak? Ardoaz. Ardoaz, bere gauza batean, eta horra gertu, nina ez hura, eta zuzira hura, eta bere ala, nik pentsatu nuen, erreiten nuen, ba Ander Ripusekin eginen dugu Ibain, eta bere baia ukan baino lehenago. Eta gauza argunt berezia izan zen hori Ibaineta hori, baserritar publiko bat, gure publikoa baserritarra da, izanik ere hirietan ibiltzen dena, baina pieza oso rimek bat, oso abstraktua, eta nork nahi ulertzen zuen zertaz ari zen, zertarazua zen, eta izan zen gauza bat berezia benetan. Hoekoan ere berriz hasi naiz Inigorekin, pentsatuz gauza berezi bat izanen zela, baina jauzi hori dut gehiago jauzi iteko abilezia, trebetasuna eta usu uretan. Uretan buzitzen naiz, baina badoa. Eta Inigo, zer moduzko taldea osatu zu, taldea berez, elkarrekin inoiz aritu gabekoak dira talde batean, ez da talde garai bateko konpainiak eta egiten zutena, beti aktore berdinak eta ritmoak eta oraingoan esan duzuzuk, hiru bat urteko historio bat dela, nik aspaldi baten ikusi zintuztetan Zumaian, eta obra honekin ari zineten, baina ensaiatzen. Nolako prozesua bidea izan da? Bai, taldean azpimarratu nahiko nuke baita ere berria izan dela beste aktore ez aparte baita ere izugarrizko laguntza euki dudala, zuzendaritza laguntzaile bezala euki dudanean Maria Neba, ez da? Hori alde batetik, eta talde berria zen beste puntu batzuetan, beste gauza batzuetan baita ere, Josep Duok egin du argiztapena, Batik Alxuetek egin du atretzo apainketa eta panpine egiteak. Orduan, talde berria zen, ez da? Eta zer esanik ez, bai Javi, bai Cristian eta bai Maikakin lan egiteak. Horrek ematen du zailtasun bat, ez dakizu ondo ulertuko duten nahi duzuna kontatu eta nola nahi duzun kontatu, ez da? Baina hortaz aparte argi neukan intuizioak esaten zidan funtzionatuko zula. Ez nuen nahi etxeko edo famili arrunt bat irudikatu, ze hortarako ja bizitza badago, familia arrunt ez betea, baina teatroa nahi nuen konbokatu, eta hortarako personai edo aktore ez arruntak hartu nahi nituen, ez da? Famili ez arrunt bat, oza, ja ikusi euskalkien aldetik, ja euskararen aldetik ere, bate siberutarra, bestea donostiarra. Tentela. Tentela, donostiarra. Cristian Etxaluz, ja badago zerbait ja berezi egiten duena, ez da? Eta bakoitzaren ibilbidea ikusita baita ere, adibidez Javi Barandie ikusi nuen aktuatzen, eta badu zerbait oso pertsonala egiten duena bere jokoak, ez da? Bere aktuatzeko manerak, eta hor bilatzen nuen zerbait, ja, berak daukana, eta agian beste aktore batek, beste modu batean eman alduena, baina Javik ematen duena bere personalitatetik, bere nortasunetik, eta hori oso interesgarria iruditzen zitzaidan, berdin gertatzen zitzaidan Maikarekin eta berdin Kristianekin. Kristian amaturgintzan ibilia zegoen, baina ez ditu agian aktoresa profesional batek eukial dituen tik batzuk edo. Eta orduan erresago egingo zitzaidala uste nuen. bera zuzentzea, ezta? Eta bai, egia da horrek lehen esan duen bezala zailtasuna dakar, batez ere ni ere barruan egonda, ezta? Ni ere aktore bezalari naiz, eta orduan ez daukazunean konplizidade hori irabazia, ba, ematen du behar dela denbora bat hori dena ongi etorria izan dadin eta ulertua izan dadin obran. Baina, bueno, konbentzituta nago nahiko etxeko bizitza hori oso ondo irudikatzen dugula personaien bitartez, eta uste dut nire, vamos, euneko eunean nire lana zen, euren lana izugarri ederra izatea, ona izatea, bai Kristian Etxaluzena, bai Javirena eta bai Magirena, eta uste dut hori lortu dugula Maria Nebaren laguntzaz, euren jokoa ederra izatea eta jendeak ikustea personaia, lau personai irudikatuak eta horren atzean nola ez aktore lan potente bat, indartsu bat, eta uste dut hori jendeak ikusten duela eta eskertzen duela. Orain arte hainbat emanaldi izan dituzue, Luzun aurkeztu zenutenetik, ze moduzko jarrera izan du publikoak, ikuslegoak? Lehen irriak eta aipatu dituzu, baina nolakoa izan da harrera? Nik errango nuke harrera ona izan dela, bat dira holako berotasun bat iduritzen zai sortzen dela hor etxe hortan sortzen du bakoitzak bere irudimena, eta uste dut etxe hortan sinesten duela jendeak eta horrek laguntzen duela gero harreman oso intimo baten sortzeko publikoarekin. Eta nik uste publikoak asko laguntzen gaitu, lehen emanaldiak gintuen horrek ginen pixkat nola maingu bezala, ea nola aterako den, eta aski hausko gazen nola indikagian ikusgarria, eta abiatu gira biran, eta uste dut publikoak emaiten digula indar asko, eta asko laguntzen gaituela. Eta zu, Javi, bazen nuen esperientziarik horrela Ipar Euskal Herriko aktoreekin, eta batean eta bestean aritzen, eta ensaiatzen, eta nolabait arte dramaren mundu hortan sartzen, ze nik uste dut badela, eta gero gehiago aipatuko dugu, baina arte dramak lortu duela denboraren podazuz publiko mota bat, saio pila bat herrialde ezberdinetan, eta orain arte behintzat Euskal Antzerki estenan ez dugu horrelako esperientziarik ezagutzen. Ez, hori bai egia da, arte drama da gauza berri bat Euskal Herrian, da nasketa oso lortua enpresa eta lagun talde baten artekoa, ez? Eta sortzaile talde baten, eta bueno, oso emaitza ona izan da, eta bueno, eredu garri zentzu horretan. Bai, egia da ez dagoela olakorik porque bueno, bai nik beste konpainia askokin egin dut lan, bai hegoaldean eta bai iparraldean ere, eta bueno, pues bakoitzak hori lehen esaten duen bezala, bakoitzak bere historia ditu, bere ezaugarri propioak, eta bien, bueno, gutxi gora bera gehienak bueno, finean enpresak dira, eta bueno, pues eta bueno, zupetiz langile bat zara holakotan, arte draman ere, gu langilea gara, baina beste zerbait dago, ez da, eta gero baita ere, bori, pues, aitortuen behartzaile, lortu duten ikusle, ez dakit, ez nuke esango hezkuntza, baina bai, holako zerbait, ez, publiko bat sortu egin dute, nola bait, eta, bueno, pues, hori meritu handia izan da. Zue biak, bai Maika, bai Kristian, ondo ezagutzen duzue bueno, ba, iparraldean antzerki gintzak bizi duen egoera, bizi, bueno, aipatu zu, laborari munduan eta beti egon dela antzerkia ikusteko gogoa eta zaletasuna eta baita sortzeko ere bai, baina aldiz Euskarazko antzerkiak izan ditu garaionak, baina baita makalaldiak ere. Nola ikusten duzue zuek, ze antzerki gogoratzen duzue edo ezagutu duzue, eta nola ikusten ari zarete egun bizi izanik eszenatokitik bertatik? Nik haurden buan ikusi dut herrietako, herri guzietan kasik bazen antzerki talde bat, behin urtean egiten zuena gauza bat herritarren dako. Etzen egiazko sorkuntza, baina aktore izi harri honak baziren. Eta eni horrek nau antzerkilako gustua eman. Eta gero hasi da politikoki ere gauzak aldatu direlarik erran nahi du. Baserri munduan modernizazioa sartu zelaik eta berdenboran politikan abertzaletasuna sortu zelarik uste izan genuen normalki lehen gauza bat egin behar zela iparralde guzirako zela antzerki talde bat eta hola montatu genuen hirugoita zazpian Matalas eta hirugoita zortzian Ibaineta, edo zortzi eta bederatzean, nahez segur hortan, bai, zortzi eta bederatzean. Eta horren ondotik izan ziren lekuko talde anitz edo behar da ez lehenago bezain beste, baina Garazi, Baigorri eta Baieta ere Uztaritze eta holako leku horietan gauza biziki emankorra, bizikorra eta lotua egunetako biziari eta batez ere borrokari, konfliktueri. Eta orain uste dut profesionalismoa ari dela sartzen. Ez balin bada ere arte dramako bezalako profesionalismo orokorra, inbertzio handiagoak badira, ez dakit pentsatzen dut Uztaritzeko eta, bueno, Itxasuko eta olako talderik. Ordean, uste dut badela bihurgune bat hor. Baina, bada beste fenomeno bat, eta da arte dramarena. Iparraldean arte drama dago ere itxasuan den arrainaren errestasunarekin. Badakigu, iparraldekoek badakigu arte drama bestaldekoa dela, baina badakigu ere, iparraldean egiten alduela lana edo zein iparraldeko talde bat bezala eta froga da Inigok lagundu dituela ja bizpairu talde desberdin eta xaz eman dute Monzonen pieza bat Azparneko Anderea izugarriko arrakastarekin. Zumaikan nola bizi duzu guzti hori eta hegoaldean bereziki? Nola bizi izan dudan egoaldean antzerki egitea eta hola. Nola erran. Lan huntan adibidez, hizkuntzarena, guk baliatzen dugun, antzerki huntan baliatzen dugun hizkuntzarena, dena batuera, aski ahotza egiten zait hastapenean, eta badut hola lehen kontaktuan gustatzen ez zaidan zerbait. Iduritzen zait ez dela inoren hizkuntza edo pixkat artifiziala egina, eta hori gure ganatu behar dugula. Eta azkenian, orain konturatzen iz, bai, zenbat balio duen azkenian iristea Euskal Herriko edo zoin lekutara, eta jendea hunkia alizatea batera dugun hizkuntza horren bidez, eta harritzen naiz ikustea, bai, berre txekoak girela azkenian, eta ber maneran hunkiak izaten algirela Euskal Herriko punta batetik bestera ber historioarekin, eta azkenian Euskara Batuak horrek ahalegintzen duela, eta azkenian pozten naiz indar hori eginik, eta bai, gure ganaturik hori. Ander Lipusi aitortu dio, orain Kristianek arte drama etxeko daukatela, nahi non. Zuretzat, Ipar Euskal Herriko antzerkigintza topatzea, bai izan da zuzeuk, zure barruak deskubritzeko modu bat ere, bai, ezta? Gogoan ditugu, duela hogeita hainbat urte hemen Bilbon hasi zinenean Madriletik itzulita FTI eta antzerkiola imaginarioa eta muntatzen, ba, Ander Ripus bera da, baina era bat aldatu da antzerkiarekiko jarrera eta moldeak ere bai izango nukenik. Bai, bai, hala da. Erradikalizatzen duzu zure lana, hori nik argi neukan, hau da, sustraietara eramaten duzu zure lana, eta sustraietara eramate horrek adibidez, ba, autuak hartzera eramaten zaitu, eta autuetako bat da, euskal imaginarioa edo euskarazko sorkuntza egitera bideratzen duzula zure indar guztia. Eta horrek eramaten zaitu, ba, euskal imaginario hori euskal komunitate bateri bidali edo igorri nahi diozula zure mesua edo zure lana edo zure proiektua, ezta? Eta euskal imaginario hortan nola ez, ba, Xiberua ere sartzen da. Eta Xiberuak orduan ematen dizu asko, ez bakarrik Xiberua eta Xiberuako pastoralak eta maskaradak, Xiberuako jendeak eta Xiberuako euskaldunekin gauzak komunikatzea eta gauza ezberdinak sortzea, ezta? Eta hortik hasita, ez dakit, Xiberuan aipatu alditut izen batzuk, Titikarrekalt, Gonzalo Etxebarria, Michel Etxekopar, Joanes Etxebarria, ez dakit, izen batzuk jende bat bapatean hartuemon bat sortzen dena, eta hartuemon hori da interesatzen zaidana. Eta hortan jartzen dituzu indarrak, ze momentu hontan zure benetako sentimentua hori da. Agian hori aldatzen denean egingo du teatro europeoa eta Bruselara joango naiz antzerkia egitera. Baina momentu hontan hori da sentitzen dudana, eta sentitzen duguna baita ere arte dramako laukideak, bai Jasone, bai Irantzu eta baita Sabinok ere, hor jarri nahi ditugula gure indarrak, gure proiektu, batzutan kasu honetan hau pertsonalagoa dena, baina ez bakarrik hori, baizik eta ba lehen ba Kristianek aipatu bezala, ba beste talde kasu honetan amateurrekin aritzea, nire kasuan ibiltzen naiz Markinako Abarka antzerki taldeekin eta IAS adibidez, ba Iruzkilore antzerki taldeekin, Lapurdiko antzerki taldea bera, Senperen kokatua eta Senperen ez edonon, baizik eta Larraldean oso aktibitate kultural potentea daukana, eta hor hasten zara mimatzen, ikusten, sentitzen, ba zure herriari dagokion kultura hori, kultura horrekin harremanetan jartzen, ezta? Berdin arte dramak egiten dituen koprodukzioak, Dexabu Pampin laborategiakin eta Petit Atrepenekin, eta hor beste harreman bat sortzen da, oso aberatsa dena, eta hortaz aparte, ba, bai Leioan egiten ditugun kultur maratila ekintzak, arte eszenikoei, bere osotasunean, ez bakarrik antzerkia baita ere musika, eta dantza, eta bertsoa, edo beste esparru batzuk ikutuz, edo aulestin egiten ditugun topaketak, ez da? Hor azkenean dago autuak, bastakit, sustraietatik eta oso benetakoak direnak, oso gure sentitzen ditugunak arte derraman, eta hori intentatzen dugu proiektu bakoitzean transmititzea eta sortzea. Kasu honetan orain Etxekoakekin gabiltza, eta Etxekoak hori, etxe hori, Etxeko ate horiek, leio horiek irekitzen ditugu euskal, dizkiogu euskal komunitate bati, eta zorionez lortu dugu bai Maulen aritzea, baita Bilbo baten eta baita Zumaia baten edo Iruña baten, ezta? Ba, euskaraz eta euskal komunitate horri ba istorio bat kontatzea, ez bakarra, geurea, baina istorio bat, eta hortan gabiltza, dantza hortan. Eta bide horretan asko kostatu zaizue estena guzti hori egituratzea, saretzea, kostiente izatea, edo bazegoen horren goze bat edo behar bat ere bai. Nik uste dut izugarrezko lana dagoela hor, ezta? Eta oso importantea da, eta batzutan astu egiten dugu hori, zein garrantzitsua den proiektu artistiko bat izateaz aparte, estruktura bat izatea, ezta? Eta zentzu hortan antzerkiola imaginarioan ez genuen lortu struktura, proiektu artistikoa bagenuen, baina ez genuen struktura administratibo bat, ez dakit, ekoizpenari lotua, eta hori oso oso importantea da, eta hori arte dramakin lortu dugu, ez da? Arte draman laukide gara, eta laukide horietatik bat da taula gainera igotzen dena, besteak taula natzean daude, eta hori horrei izugarrizko importantzia eman diogu. Hau da, produktu bat saldu egin behar da, eta artista alba da, ez da egon behar saltzen, alba duzu, hortarako, betzait, argi daukagu, argi neukan hartu nuen, ba, bueno, ba, bakoitzak bere esparruan lan egin behar duela, eta bueno, ba, niri dagokit, ba, gehiago, ba, ba, orain bezala, ba, komunikatzea eta taula gainean egotea, eta beste batzuei dagokie, ba, lan hori ikusgarri egitea, ez da? Eta nik uste dut hori da egin dugunik apusturik haundiena, talde egonkor bat eraiki, eta talde horrek, ba, administrazioan edo struktura hoietan oso garrantzitsuak diranak hortan indarra jartzea, eta oraindik uste dut lan asko daukagula egiteko. Iparraldea ari ginen lehen, nik iparraldean sentitzen dut segida falta dela, jende gaztea faltan botatzen dut, adibidez, momentu batzuetan, eta ondino lana dago egiteko. Uste dut berdin hegoaldean baita ere, herri batzuetan ikusten duzu lana egiten denean lortzen duzu biltzea, plaza bat betetzea, baina lan hori, komunikazio lan hori egin behar da. Iparraldean berdina sentitzen dut. Uste dut, ondino, harrapatu behar dugula jende gaztea, eta sentitu dugun bezala Azparneko andereak arrakasta izan duela, baia lortzen dugun arrakastaz betetzea baita ere, etxekoak egiten, eta berdin hortarako behar da esagutarazi eta jendeari konfidantza eman, eta ikusiko duen horri, ba, bueno, ba, gustagarri izango duela, eta erakargarri eta ikusgarri egin, ezta? Hortan gabiz, lanean gabiz. Bai, korra zara, alde hortatik, amama? Bai. Bai, antzerkia, bakarrik ez, nik pentsatzen dut osotasun bat badela frantsesez les arts vivants, deitzen dena, dantza, zirkoa, direktuan ikusten diren arte guziak, bai eta ere, zergatik ez, zinea eta holako gauzak, ez ambizioaren, ez dute erraiten hori ambizioak pusatuta, baina publiko bat bada eta badira gauzak kondatzeko. Gero behar da, behar dira montatu tresnak, eta gure talde bezalakoak gira tresna bat, historio baten kondatzeko, entzun nahi duten aurrean. Zu, Javi, beti ezagutu zaitugu konpainia ezberdinetan lanean, ez dakit zure konpainia propiorik baduzun. Nolakoa da antzerkigile baten bizimodua gaur egun? Ematen du bizitzeko, pentsatzeko, berpentsatzeko, nola bizi duzu zuk? Ufa, debora dakazu. Bueno, a ver, zer esan ditut. Nik, ni hola, ofiziontan nire hori nintzen, osea, niz, uste dut ez nula sekula autu bat hartu eta esan, ba, antzerkira dedikatuko naiz. Uste dut hola, bapatean, topatu nire burua, ja, lanean, antzerkian, eta, bueno, eta alde hortatik beti izan dut suerte pila bat, ze, bueno, pues, beti lana izan dut, orduan, ja badira urte, bueno, desente hortaz bizi naizela. Gero bai, nik badaukat nire proiektuak, nire kabuz, oso txikiak eta nire plazerrako egiten ditudanak. Eta baita, bueno, nik ustera urbiltzen diren, bos paseiren plazerrerako ere. Eta, orduan, bizimo, eskestak, nik ustute, hontan bakoitzaren bizitza da bakoitzaren bizitza, eta ez dakat klase kontzientziarik ez ezer kasu honetan, ez, adibidez. Osea, ni langile bat sentitzen naiz, baina ni naiz, porque uste dut bakoitzak modu ezberdin batean bizi duela hau, eta ez dakit, pues, baude autuak egin ditzazkezu, bakarrikan ezagitze euskarazko antzerki konpainiekin lan egitea, edo bakarrikan euskarriko konpainiekin lan egitea, ez eta euskaraz edo erderaz egitea, edo bakarrikan antzerkia egitea, edo baita telebista egitea, edo saiatu zinea egiten, edo ez, edo aurdu bakoitzak egiten du, ni orain arte nola antzerkiarekin bakarrikan ja eman ditzen bizitzeko, pues ya está. Eta gero, pues, claro, horrek baditu bere alde honak eta bere alde txarrak, oso niretzat oso bizi modu erosoa da, osea, ordu egun gutxi egiten duzu lan, naiz eta egun horietan ordu asko sartu, baina nik ezingo, osea, oso zaila egingo litzaidake egunero, zortziretatik irurak arte lan egitea, ez dakit nun, eta egunero gauza bera egitea, pues bueno. Edo bai, jo que se, dana jartzea da, ez, baina ordun alde txarra da, pues bueno, bakoitza batzutan tokatzen zaizula, pues igual gustatzen, hainbeste gustatzen zaizkizun gauzak egitea, ez, baina, bueno, hori da bizitza ere. Ez, nola, besteen antzerki giroak eta ezagutzen ditugun, da zu ezagutzen zaitut antzerkilari bezala, neguan, udan, udaberrian, beti konpainia ezberdinetan, eta orduan jakin nahi nuen ere paper hori eta badagoelako ere hori, ez, eta asko eman da, eta konpainia berririk apenas sortzen da, eta horrek ere, bueno, kezka eragin dezak, ez, oain daude konpainia, nolabait, estable batzuk, denboran aurrera doazenak, eta bere kontaktuekin, bere lan egiteko prozedurak badituztenak, bere, bueno, presupuestoak, aktoreak, eta sortu, gutxi sortzen dira, aktoreak sortzen dira, baina taldeak gutxiago, amateurismotik, eta jauziare handia delako, eta bueno, pixkat, etxeko eztabaida bat piztearren edo, bueno, behintzat, datuak mai gainean jartzearen. Bai, hombre, no, egia da, konpainia, ikusten direnak edo proiektzio bat dutenak, egia da, oso gutxi direla eta beti, oza, eta hor ez direla berriak sartzen, eta baina nik uste dut beti oraindik badagoela mugimendua eta badaudela konpainia sortzen direnak edo taldeak, ez amateurrak, baizik, eta bueno, profesionalismo, lopazke nik hori amateurismo eta profesionalismo ez dakit nun dagoen mugagia esan, edo badakit, baina ez dut esan nahi, o badakit, baina ez dakit oso ondo. Eta badaude oso profesionalak diren kompainia, edo talde amateurrak, eta oso amateurrak diren kompainia profesionalak ere. Eta badaude oso antzerki ona egiten duten konpainiak dirurik irabazten ez dutenak eta inoiz ez direnak egongo herriagan edo ez da jarenion ere eta badaude beste batzuek egiten dutena egiten dutela hor egongo direla beti. Bueno, pues, ez da baida guztiago, ez? Behan nik uste dut sorkuntza ez dagoela krisian Euskal Herrian bintzat, uste dut, edo bai, bas, igual sorkuntza Europan krisian dago, baina ez hain bereziki larrian. Bai, eta egia da zailtasunak daudela talde profesional bat egituratzeko orduan ez dago errestasun askorik. Pentsa gu geuk ere duela antzerkiola imaginarioa desagertu zen, pikutara joan zen, zenbaki gorritan gelditu zen. Horrek ze esan nahi du, ba, exigentziak potoloak dirala, ez da? Kontuan euki guk Espainiar eredua baixka bat jarraitzen dugula, eta Espainiar eredu hortan exigitzen digute enpresa bat bilakatzea. Enpresa bat, hau da, txorizoak edo odoloste egingo ba edenu bezala, eta guk arte egiten dugu. Orduan, ez da, adibidez, Frantziar ereduan taldeak elkarteak dira, ez da? Eta beste administrazioaren aldetik beste egituraketa bat daukate. Gure kasuan, gure egituraketak oso zailtzen du asko. Ze azkenean enpresa hori mantenidu egin behar duzu, zure kontratuekin, eta horrek nahi du esan sorkuntza bat egin behar duzula, baina sorkuntza hori ez baduzu saltzen, gero orduan badago ez da erresa talde profesional, kako txartean profesional esaten duanean da, profesional egiten du zif bat eukiteak, ez da, eta nik uste dut egia da, ez dela horrek ez du egiten gauza bat profesional, ikusi aletuzu jende bat era profesionalean gauza oso onak egiten, eta azkenean hori da importantena. Baina bai, badago badira talde batzuk ja oso egonkortuta daudenak, aspaldikoak diranak, eta hor batzuk gu sartu gara gutxika, baina galdera hor dator gero, eta besteago oraindik gazteagoak diranak nola egiten aldute euren proiektuak ikusgarriak izan daitezen, ez da? Euren proiektuak bideratzeko, eta hor bai badago utxune bat eta badago sailtasun bat batzutan zer pentsatu ematen duena, eta gauzak ere ba ez dakit, betiko kontua ematen du ez dagoela lekua denentzat eta ez dakit zer, eta badagolako pastel bat, hau da kulturari egokitzen den diru laguntzen pastel bat, eta pastel horri oska egin nahi dozagu ba, produktora edo talde ezberdinak, eta horrek bai eramaten zaitu halako batzutan momentu batzu pixkate momentu garratzak pasatzera, ez da, eta taldeen arteko kompetibidade bat sortzea, zuri diru laguntza eman dizute, zuri ez, eta hori bizi dugu guk, ez da, eta ez da izaten gauza erosoaz, azkenean merezi lana egin nahi duena denek merezi dute, ez da, eta ba, proiektuak oso desberdinak dira, oso desberdinak, eta proiektu batzuk dira kalean zerkian gauzatzen direnak, beste batzuk antzokietan, batzuk humorera joatzen dutenak, beste batzuk tragediara, batzutan adaptazioak dira, osea, eta lekua gan beharko litzateke talde guztientzako, baina batzutan ez da hola izaten. Eta zer esanik ez, proiektu gazteentzako, gazteak batzutan ez dira ikusgarri, nun daude gazteak, eta oso zaila egiten du bideratzea, ba, antzerki talde bat sortzeak, ez da? Eta orduan ba bueno ba hor badago oraindik lan egiteko, eta instituzioek ere hori ikusi beharko lukete, baina bueno, hori ja beste gai bada. Bai, beste gai bata, asko aldendu gara hasierako etxekoaketik, esan dugu Luzon abiatu zinetela, eta nahiko egutegi oparoa duzuela, non egon zarete eta norako bidea hartu behar duzue datozen aste eta hilabeteetan? Ordi, nun ibili giren erraiten ahalut, nun ibiliko giren zaila zen, da asko gelitzen zaigu, eta egunez egun begiratzen dut nik egitarra egutegia. Bena ibili gira Boluson lehena beraz, ondotik Azpeitin, Gasteizen, nun Iruñan, Luoson begiro ikasle batzuekin, Zumaian, Lagesoroan, bai iparaldian ja eman ditugu batzu, eta asteguntan Bizkaia aldian, Bilbon ditugu bi emanaldi bihar, asteazkenean, eta ondotik Leioan, eta Durangon, eta ondoko astean lau emanaldi Donostin, eta ondotik, ondotik orain ez dut begiratu. Era bai, Euskal Herri osoan, eta mementuz azken emanaldia Maulen programaturik dena, eta agian beste batzu aterako dira, bena, maiatzian. Eta artian leku askotan. Ba, denbora gehiago kendu barik, utziko zaituztegu antzorkirako bidean, ez dakit entzegurik eta lakorik duzuen, baina sorterik onena eta kakasarra. Eskerrik asko. Plazer bat izan da, zuekin mintzatzea.